when we picked up my A3. Yeah. Mommy didn't see us for round 4. Yeah. Driving through the country like we on tour. Remember that? Do you remember that? What you doing now? Tell me where you at. Tonight they tell me you ain't doing nothing. I'ma pick you up in 5, we're going out, cause I got you. Don't you give up now. I got you. I've got you. I've got you. Don't you dare look down. I've got you. I've got you. I've got you. Keep your head up high. I've got you. I've got you. Come on, send me a message. Call you, call yeah. Call you, call you, call it's a vibe though. You don't have to do this by yourself, come share with me. We can fight this thing together, conquer anything. You got that ninja flow, and I got oh no she won't. We got that don't get close, cause it be mash up the ting and go. Like we used to do it in the rave, everybody knew they had to move out of our way. Back off the heels and out comes the shades. I was the baddest hype man, how you mean? How you mean? How you mean? You know there's plenty more for us to see. We ain't finished yet. So whenever you be feeling always lost, you mean the world to me, you light it up, so I've got you. Don't you give up now. I've got you. I've got you. I've got you. Don't you dare look down. I've got you. I've got you. I've got you. Keep your head up high. I've got you. Come on, send me a message. Czyli jesteśmy w Londynie. 8 października ukaże się nowa epka This Here Feels Good artystki Kay Young. Młoda artystka z Londynu, która czy podejdzie do tematu w rytmie hip-hop, czy podejdzie tanecznie, no to trzeba przyznać, że jej to wychodzi. I've Got You to jej najnowsza propozycja zapowiadająca właśnie tę epkę. Program trzeci Polskiego Radia, no to się zrobiło tak dosyć żywiołowo, bo też taki miałem zamiar, więc do tanga Państwa zapraszam. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a find it boring, you're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it. And and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a sh. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation and I know that I should let go. Every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're up, I'll leave you there till the morning, and I purposely won't turn the heating on. And dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should fall. We fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Niby powinno być tak, bo ktoś mi kiedyś o tym powiedział, że prezenter radiowy no niespecjalnie, aby przyznawał się do swoich potknięć językowych, ale ja teraz na przekór temu powiem, że miało być do tańca zapraszam. No bo jak tańczyć tango przy utworze Foundation, pani, która nazywa się Kate Nash. No ale chyba dobrze się zrozumieliśmy, drodzy państwo, 8,5 minuty po godzinie 5, no to w tym paśmie ze śpiewającymi kobietami jeszcze ona. Ale to był album 21 lat temu. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. All these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, though my love is true, I'm Like a Bird, Nelly Furtado. Ale ja się wtedy w niej kochałem. Tak, pierwsza płyta, absolutnie genialna. I pierwszy raz Nelly Furtado w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. No ale dobrze, 12,5 minuty po godzinie 5. Przypominam, że możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Ach, tak sobie jeszcze spojrzałem do internetowej encyklopedii, ile on nagrał płyt przeróżnych, w różnych stylach, aranżacjach, ilu gości zaprosił do współpracy przy tworzeniu tego materiału. Quantic Flowering Inferno, tak podpisał się podczas nagrywania tego utworu, Cumbia Sombre El Mar. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem tytuł. To jeden z moich najukochańszych fragmentów, jeżeli chodzi o twórczość Williama Hollanda, bo tak naprawdę nazywa się Quantic. A dlaczego Quantic dziś pojawił się w audycji i pojawia właśnie, bowiem 22 października ukazuje się jego kolejny album. Tak, 22 października kolejna, która to już płyta Quantica, jeśli mogę tak odmienić. Tym razem album nagrany z Nidią Gungorą, kolumbijską piosenkarką. Nie będzie to ich pierwsza współpraca, no ale będzie kolejna i chyba dobrze zapowiadająca się, bowiem Balada Borracha, która przed chwilą wybrzmiała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, już zwiastuje dobre dźwięki na tej płycie, ale od paru dni w moim posiadaniu jest kolejny singiel, który zapowiada album Almas Contactadas. Tak ta płyta będzie się nazywała. A tak ten singiel brzmi. La distancia aumenta los recuerdos, nuestro encuentro cuando ha de llegar. Y suspiro en medio del silencio, soy consciente que tú ya no estás. Dando vueltas y vueltas entre el sueño, a punto casi de desmayar, yo me aferro al pie de mi ventana con la ilusión de verte llegar. W 2017, wtedy 4 lata temu, ukazał się album Curao w wykonaniu Quantica i Nili Gungory. Dziś mamy rok 2021 i czekamy na album, który zatytułowany będzie Almas Conectadas 22 października, czyli stajnia True Tats i William Holland, muzyk brytyjski, obecnie bazujący w Brooklynie, ale cały czas tworzący i to na najwyższym poziomie, w Welwe przed chwilą, jako kolejny zwiastun tego wydawnictwa. 28 minut po godzinie 5, wątek filmowy, który będzie trwał 5 minut. Opowiadałem Państwu, nie opowiadałem, pisałem na Facebooku o dokumencie, wspaniałym dokumencie Summer of Soul, który miałem przyjemność obejrzeć. Obraz ukazuje zapomniany festiwal w nowojorskim Harlemie, który odbył się w 1967 roku. No i nawiązując do tego filmu, grupa Fifth Dimension, bo ona tam wystąpiła, nie tylko w filmie, ale również na tym festiwalu i zaprezentowała się z tej strony. Bye. Bardzo ciekawa historia na temat tego, dlaczego grupa Fifth Dimension postanowiła zagrać Aquarius i Let the Sunshine In z musicalu Hair. I dlaczego tak właśnie się stało? No ale o tym ja nie będę opowiadał. Polecam Państwu serdecznie ten dokument Summer of Soul. Dużo muzyki, dużo kultury, no i powrót do tamtych czasów. Witam i tradycyjnie pozdrawiam pana redaktora prowadzącego, zespół redakcyjny audycji i radio słuchaczy, pisze pan Wojtek z Piaseczna. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak, słuchacze listy piszą. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Cztery minuty do godziny 6:00, program Trzeci Polskiego Radia, w nim audycja Trójka Budzi. Tak, Artur Rojek dzisiaj wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał w pierwszej godzinie, no a w drugiej zapowiadałem odcinek z piosenkami starszymi, Skaldowie. Jak na stacji nasze spóźnione. Na dziewczyny czekamy, na dziewczyny zamglone. Jak na okna zamyka, zatrzaskują się brany. Ktoś się nocą przemyka za człowieka przebrany. Nie zamykaj drzwi, zostawmy uchylone usta. Może nadejdą sny, zapełni się godzina pusta. Nie zamykaj drzwi, może nie pies mowy leci. Czekajmy na gęśli, może nadzieja nas oświeci. Nie domykajmy drzwi, zawróćmy porzucone słowa. Nie domykajmy drzwi, może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć. Człowieka przebrany. Jeszcze tylko muzyka, jeszcze sobie zagrany. Świat się wokół kołysze, bije serce kamienia. Szukam wstążki dla ciebie ptaka i obcalenia. Nie domykaj drzwi, zielone usta, może nadejdą sny, zapełni się godzina pusta. Nie domykaj drzwi, może niebieski mowy leci. Czekajmy na gęśli, może nadzieja nas oświeci. Nie domykaj drzwi, zawróćmy po rzucone słowa. Nie domykajmy drzwi, może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć od nowa. Może zaczniemy żyć. No właśnie, ci z Państwa, którzy często przybywają przy programie Trzecim Polskiego Radia w sobotnie poranki między 4 a 6, no już się pewnie orientują, że ten kącik ze starszymi piosenkami pojawia się niemalże cyklicznie. No i pewnie też słyszą, że grupa Skaldowie też cyklicznie pojawia się w tym kąciku. No bo przecież piękne i ponadczasowe te teksty i ta muzyka. Nie domykajcie drzwi. 19 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja o tym wiem, bo Państwo piszą. No i jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A w mailu pani Beata napisała listy, listy, listy. Teraz to tylko mandaty za prędkość przychodzą. A propos, ci z Państwa, którzy prowadzą teraz samochód, proszę uważać. Mam nadzieję, że muzyka umila czas i będzie na pewno umilała jeszcze do godziny 6:00. Z cyklu z Archiwum Polskich Piosenek. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. a gdy zechcesz wrócić tu, wracaj z uśmiechem swym. Choćbym inną kochał, Czesław Niemen. Jakoś mało w naszej audycji utworów pana Czesława, no ale zawsze możemy to nadrabiać. Tutaj razem z Niebiesko-Czarnymi. Czy mnie jeszcze pamiętasz? A propos naszych słuchaczy, którzy jadą właśnie samochodem, to pani Kasia napisała, że jest właśnie w długiej trasie. Pan ukrywający się pod pseudonimem facebookowym Roka też jest w trasie, w pracy i słucha radia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani Edyta natomiast zbiera się do pracy właśnie w sobotę. Pozdrawiam. No i pan Marcin jeszcze dopisał, że wzruszył się strasznie, kiedy usłyszał Czesława Niemena, bo to jego lata młodości. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A pani Ewa wyszła za mąż i zaraz wraca. Położyłam drzwi. Ewa Bem w Trójka Budzi. Trójka Budzi od poniedziałku do soboty. W sobotę w rytmie jazz, w rytmie bass. Dzisiaj tego basu troszeczkę mniej, no ale jazz pojawiał się od czwartej co jakiś czas. Jazz polecam też Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, w szczególności cykl Miles Miles, stworzony przez Margana Margańskiego, wielkiego fana Milesa Davisa. 28 września koncert, podczas którego autorskie interpretacje kompozycji mistrza jazzu w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentuje Tribute to Miles Orchestra pod wodzą Wojciecha Konikiewicza. Jeżeli Państwu wydaje się, że Państwo przegapili pierwsze odcinki Miles Miles, no to proszę wejść na naszą stronę i tam wszystko do odsłuchania. A kawał roboty zrobił Margański. Polecam bardzo serdecznie. Nosowska. Nie da się żyć,